حال کوتزی ان نسبت تام خبری ده، یعنی اغه نسبت چې جزء د مفهوم تفصیلی ده قضیه ده، چې دته خبری مو وایو دته حاکی وایو. حاکی ده پسه کې ده سی چې د مرأتی طرفین ته امرأت پسه کې ده سی طرفین ته چې د مفهوم تفصیلی کې واخلې چې موضوع جان ته لحاظی، مخمول جان ته لحاظی، نسبت جان ته لحاظی، دغه نسبت په مفهوم تفصیلی کې اذن عام خبری ده. دا حکایت ته د مرأت طرفین ته دا متعلق و تصدیق و پرائے دی جمہور باندے زکا چھے تصدیق خو اغا چا سر تعلق نیسی چھے چا تا صدق نسبت سی صدق نسبت خو حکایت تا سی وی حکایت خو دا حاکی دا نسبت تا دے وجہ دو وائی چھے دا متعلق و تصدیق تا دو دا دعویٰ چھے نسبت تا میں خبری چھے جوز دے مفہم تفسیری دے قضی دا دا پر دری و مقدمات دا دعویٰ موقوفہ دا مقدمہ اولا دا دا چھے وجدان سلیم دا وائی وجدان معنی کیفیت موجودہ اندر نفس نفس خاطر چکم کیفیات تھی روخ کیفیات چکل بد کیفیات بے عمران خان شسڑا اور تشکاری حالانکہ عمران خان چی فوٹو چور تک گورے نسلی زین تا دارا جی سدا انسانیت نہ وطلا رہا خیر پہ خبر ہے وہ چچا مزاج کی نحوستی اتھا بس سلیم نہ لڑی ندا دا تمیز نہیں سکھولا ہے سدا پہ انسانیت پاس ادا کہنا دا دن نہ وطلا رہا دا تمیز چاہتا نہ آخری لے نو ناسی اور ذرا گپو نہ لگے اور ذرا او اغه نه یو بد بوینجی دی بی دینی اغه بد بوین مخصوصه صدا بوینجی کنه جی بد بوین نه مخصوصه ځکه چې دا مالش سلای گناهونو مالش کړای عمران خان ته ورته ښکاری چې وجدان سلیم نه کن نو ولا مقدمه دادا چې وجدان سلیم یعنی کیفیت موجوده اند نفس چې روح کیفیت ادا تقاضا کوي چې متعلق تصدیق ته مفهوم تفصیلی نه خارج نه ولی وجدان دا چ وائی ذکر وجدان ذکر دا وائی چی چمرا مسالی مر مختر آجی ٹول تفصیلی خبری دی عام خلق و محاوراتو کی چکم مجالیس کی دی خدا خو ٹول خبری کی چای را را و برا را و دا بلد را کسی کی دا ٹول تفصیلات کی تفصیل مفهومات تفصیلی دی اما مفهومات تفصیلی یاو پوری تصدیق سری متعلق کی خبرو بانی مش تصدیقات کو معلوم اصلا چی متعلق کو تصدیق و مفهوم تفصیلی نا بارا نہیں دے سرا تعلق کی تصدیق جائز ہے دا محاورات کی کم مجلس نہ کیڑی ادا ٹول مفہومات تفصیلی دی معلوم اسوا چ وجدان سلیم دا وئی چ متعلق کو تصدیق تے مفہوم تفصیلی نہ بار نہیں دو مدا دا دو مقدمہ چ پ متعلق کو تصدیق کی لابودی دا د نسبت صد کی ل دا د احتمال صد کی ول کی زمنا چ متعلق کو تصدیق تے محتمل دی صد کی زبی ولے لکہ تصدیق منا نسبت صد متعلق کو تصدیق دا منا دا تبای وشیتا نسبت تی صدق کی زب کیا لہذا محتمل دی صدق کی زب بئی چی صدق کی زب احتمال نہیں پکے ہا متعلق و تصدیق نسی واقع کی رہے درم مقدمہ دادا چی پا متعلق و تصدیق کی تا متصدیق چونکہ ادراک واحد دادا نو متعلق پہنی مگر امر واحد بئی دا درم مقدمہ سے تصدیق خود ادراک واحد دادا تصدیق یو تصدیق تا یو ایزان بسیط تا ہی کیو دا نو متعلق یو پکار دا چکل مجھا والا مقدمہ ویلا چھ متعلق تصدیق پا مفہوم تفصیلی نہ بارا نہیں چھ دامو ویلا احتمالات خارجی ٹول ساکت چھا دی مفہوم اجمالی احتمالات ہو یا دی مخکیانو احتمالات ہو آٹو لوت بنا پا مقدمہ دی وجدان البت چھ کم داخلی احتمالات ہو آ پا تفلے چھ مجھ دا ویلا چھ پا متعلق تصدیق کدا پکار دا چھ آ دی یو امری دریم مقدمہ مدا ویلا چھ تصدیق یو دا چھ پکار دا چھ متعلق یوی اتباق رہتی بین المتعلق والمتعلق چھ دامو ویلا جو پدے سر احتمالات سنائی اور احتمالات سلاسی ہوتے جکا سنائی دو دو لکا موضوع محمول یا موضوع نسبت یا محمول نسبت یا درے والا جمع کی دا طول ہوتے جکا دا خو متعدد امور دی اور درے میں مقدمہ خدا ہوئی چھ تذیق ہو دا پکار دا چھ متعلق ہی ہوئی شاہ درے میں مقدمہ مچی ویلا چھ پا متعلق کو تذیق کی صدق کی ذب پکار دا نو بس نسبت تام خبری متعین سے دو دو درے درے دا خو پا آغا درے میں مقدمی ہوتا چی تذیق کی دراک واحدہ دا متعلق پی ہوئی لیکن یو کہ خو یواز موضوع یو دا کنا یواز محمول یو دا یواز نسبت یو دا خوش دو ممور سرکلا چی پا متعلق و تذیق کی پکار دا احتمال سید کی ورکی زبنا نو نسبت متعین سے لیکن نسبت دا سی اور شاید حاکی دا چی دک احتمال سید کی ورکی زبتا پا خلاف تی موضوع محمولنا آخو یو دی و محتمل دی صدق کی زمن دی زکا کی میرتیت حکایت نستا دیو جنیز بات متعین سا دا درم مذہب ہو. دا اول مذہب ہو لیکن دا اول مذہب مخدوش تھا سیدھا رائے دے متکلم رائے دے جمہور ہوا وجہ دے مخدوشیت دادا چگورا تصدیق کے ہو تصدیق ہو ادراک مستقل دا ادراک مستقل دا پکا دادا چھ متعلق مستقلی او نسبتا میں خبری خو غیر مستقل دا یوا یو اعتراض دوم اعتراض دادا چھ دا صحیح دا دوم مقدمہ تا داوی دا چھ پو متعلق کو تصدیق کے پکا دا احتمال سید کی والکی دا دا صحیح دا خدا دوم مقدمہ دی چھ ویل دا دا خپل دعوت په خرابې ځکه احتمال وسید کې ول کیږي خالی په نسبت کې نه ده بلکې احتمال وسید کې ول کیږي هغه په حکایت کې ده حکایت لکه څنګه چې نسبت غواړي په طرفین هم غواړي کنه خالی نسبت خو نه ده حکایت انه خالی نسبت کې احتمال وسید کې ول کیږي صدا ٹھیک ده چې متعلق تصدیق کې ده احتمال وسید کې ول کیږي خو سید کې یوازې نسبت کې نه راځي بلکې نسبت سره په طرفین لګا پس بعد کې حکایت جوړي پس بعد کې احتمال وسید کې ول کیږي راځي دیو جی دوم مقدمہ دا مکذبہ دی داوی دا دا اعتراضاتم پا کدائی سی دیو جی مسلک تی جمہورو دا ضعیف تا دیو جی ماتین ہوتی لیو چی دا متعلق بلاراز دا نزبت دا متعلق بی ذات ندا او پاول سر کی چی ویلی دی چی متعلق کو تزیق نزبت تا غین مرادم دا دا چی دا متعلق کو تزیق بلاراز بلواسطہ دا چی کذیب پواسی دا پا خفل دا متعلق بی ذات ندا لکدہ کی احتمال اسید کی والکیز بی ذات نستا دوم مذہب داو چ متعلق التزیق ان نسبت اجمالی ده نسبت اجمالی چه معنا یعنی مفهوم اجمالی کی چکم نسبتی چه موضوع محمول نسبت درې وړه په لحاظ واحده کې واخلی چې تا نسبت ته مستقیم سوچ نه کړای چې دا میر اک طرفین ته ده خو بس کل مفرد غو نه یو صورتي چې تا ځین ته و مجمله مسله درتي نو دا مفهوم اجمالی دا په دې مفهوم اجمالی کې چکم نسبت ته دغه نسبت ته نسبت مجمل وای دغه نسبت ته معنا اسمی وای کدا میر ات نه ده نو دا اوس حرف نه ده نو بعض وای ویلی وو پرون تیر له دوم مذہب کې چې متعلق کو تجی نسبت مجمل ده دا هم درې مقدمه وای یو مقدمه دا وای چې چونکه تصدیق چې ده دا ادراک واحده ده نو متعلق کینی مگر امر واحد وای دا هم شم مقدمه وای چې تصدیق یو ادراک ته پکازا ده چې متعلق یو شای دوم مقدمه دا وای چې په متعلق کو تصدیق کې دا پکازا دا مقصود وی او مستقلی ځکه چې تصدیق په خپل یو ادراک مقصوده ده مقصود معنی څه کوي ما یس کونو نفس ویندو چې نفس غلای شي ورخواته بل ته تابع نه واسطه کوي به دې ته وایي مقصود مستقل نو تصدیق چې نفس حاصل کی یس کونو ویندو بیا انسان غلای شي نفس قرار وخوري تصدیق بل ته نه واسطه کوي نو چونکه تصدیق یو مستقل مقصود ده نو په کار ده چې متعلق مستقلی او مقصودی چې ان نسبت معنا اسمی ده دا نسبت اجمالی دا مقصود مستقل ده درېمه مقدمه دا ده چې په متعلق تصدیق کې په کار ده احتمال وسید کې ولکې زمنا دا درې مقدمې ویلې نو چې دوی ویل اوله مقدمه چې په متعلق تصدیق کې دا په کار ده دا د امر واحدی لہذا ثنائی احتمالات وته او ثلاثی ځکه ثنائی کې موضوع محمول موضوع نسبت محمول نسبت درې وړه ولې دا خود ود ویا درې دي دا یو امر نه ده دریمه مقدمه دوم مقدمه دا چې په متعلق تصدیق کې پکا دا چې دا د مستقل مقصودی ځکه تصدیق یو ادراک مقصوده مستقله ده نو متعلق یو مستقل پکا دا چې دا یو ویلا نو دې سره خارج نسبت تام خبري نسبت تام خبري احتمال چې عام غیر مستقلی او نو وته ولی نسبت تام خبري خو امر واحد دا چې مرأت طرفین ته چې غیر مستقل نسبت ته چې مفهوم تفصیلی جز ده ازا خو صحیح ده چې دا غیر مستقل هغه ده دا امر واحد ده ولې دا چې دا مقصود نه مستقل نه ده غیر مستقل ده چې درېمه ویله چې په متعلق تصدیق کې احتمال وسید کې ولکې زه پکار ده نو نسبت مجمل چې مهم اجمالی نه جز دا متعین ده ځکه دا باندې درې وړه ساری کړلې امر واحد هم ده یو دوه دوه درې درې وته مقصود مستقل هم ده ځکه دا نسبت خو معنا اسمي ده احتمال وسید کې ولکې زه پکې ځکه نسبت تکنه اچیرته چې نسبت وي وی حکایت هلته راځي اچیرته حکایت یې خو احتمال وسید کې ول کېږي راځي نو په اولې مقدمې دوه دوه درې درې وته په دوهمې مقدمې نسبت غیر مستقل وته ځکه هم مقصود مستقل نه ده په درېمې مقدمې دا په خپله متعین شه چې محتمل وسید کې ول کېږي پکار ده یو شی پکار ده مقصود مستقل پکار ده خو بیا ورسره دا پکار ده چې محتمل دي صدیق کېږي بي اوس یو یو شی مقصود مستقل خو موضوع محمول ده ګوشي ګوشي هم یو شاید هم مقصود مستقلم ده خو محتمل دی سیده که زمنا ده کنه نو دریم مقدمه ده چه و سرولکی ده چھ متعلق پا مختمل دی صدق کی زبی نو باس لانیزبت اجمالی پا کے پاتے سا جکا دکے درے وڑا پورا دی اپا گوشی موضوع محمل کے خدا پورا دا چھ یو دا دا ہم پورا دی چھ مقصود دا مستقل دا خدا نو دا پورا چھ مختمل دی صدق کی زب دا دی وجنا نزبت تام خبری چھ عجوز دی مفہوم اجمالی دی قضیه دی چھ مانا اسمی دا دا متعین تے لیکن دا مذہب مخدوش تا وجد مخدوشیت دا دا چھ توائے چھ پا متعلق و تصدیق کے دا پکار دا چھ امر واحد دیوی یو دو مداوائے چھ مقصود مستقل دی درے مداوائے چھ دا مختمل دی صدق کی زبی دا درے مقدمہ چھ دا دا مکذب دی داوی دا زکر توائے چھ متعلق کی احتمال و صدق کی والکیز پکار دا دا صحیح ویلی دی پا احتمال و صدق کی والکیز دا خو پا نسبت اجمالی کے نستا ولی نستا زکر نسبت اجمالی خود طرفین تا مرعت ندا دا خو معنی اسمی دا دا مرعت ندا اکایت ندا حاکی نستا احتمال و صدق کی والکیز دکی چیر تا دا چھتا درے مقدمہ قید ولگولا چھ پا متعلق تزدیک کی احتمال و صدق کی والکیز پکار دا نو دا درے مقدمہ دا چھ ولگولا نو دا مکذب دے دا ویسلا معلوم ہے چھ نسبت اجمالی دا نا متعلق تزدیک زکر دکی خو احتمال و صدق کی والکیز بنستا زکر دا کا نسبت تا خو اسمی مانا دا دا مرعت ندا چھ دسرا اکایت رازی دے وجہ دا مذہب چھ دا مخدوش تا درے مذہب داو دے کمال الدین چھ متعلق تزدیک محمول مربوطہ بالموضوع دا محمول مربوطہ بالموضوع یعنی دا سی محمول دا چھ ربط ای معتبری موضوع سرا ربط ای معتبری چھ مانا یعنی منج کی مرعتیتی دے موضوع محمول منج کی مرعتیتی ما بی ترکیب چھ ترکیب اور سرا پیدا سلائی پا قضیہ کے محمول مربوطہ دا مانا نو تاسو پرنویلیو چھ دا حیثیت کے ربط یا انوان کی معتبر دا لے احتمالات و حادیہ و داخلیہ ہونا دا یا پا معنوان کی معتبر دا لے احتمالات و سنایہ و داخلیہ ہونا دا چھا دکی داخل دی مفہوم تفصیلی کے دکا چھ ربط و سرا واخل معتبر کے خود خدا منا چھا نسبت مرعت تا چھ نسبت مرعتی محمول سرا واخل خود خدا مفہوم تفصیلی نا علاوہ بلکہ تنستا دو دری مقدمی دی اولا دو مقدمی دی اولا مقدمہ دا دا چھ پا متعلق و تزدیق کے پکار دا چھ دا مفہوم تفصیلی نا بارا نہیں ولی دکا وجدان سلیم دا وائی کنے یو کیفیت موجودہ اندہ نفس چھ سلامت والا نفسی آگا دا خبر مندی چھ ٹول مفہومات تفصیلی مجلسونا کی دی خلق مجلسونا کی میلہ کی دکانونو کی تا ٹول تفصیلی خبر کی او دے بانے خلق تصدیقات کی تو معلوم سے چھ متعلق و تصدیق سے دا با مفہوم تفصیلی نا بارا نہیں یوا کبارا وے بے والے خلق تصدیقات کی پا خبرو باندے یو بل باندے یوا مقدمہ دو مقدمہ دا چھ متعلق و تصدیق سے دا آدم محط الباسی محط الباس بنا مقصود بالثبوت متعلق التصدیق تدا سے شائی کہ آم مقصود بالثبوتی بالبحث چھے پا ثبوت تیما چھے مقصود بالثبوتی پا حکایت کے دا سے شائی متعلق التصدیق پکار دا دا دو مقدمے سے چھے اولا مقدمے ویلا چھے متعلق التصدیق تی مفہوم تفسیری نا بارا نہیں میں احتمالات خارجیہ طول ہوا تا کہ آدم مفہوم اجمالی احتمالاتی او کہ آدم مخیانو احتمالاتی لیکن دا طول بار دی مفہوم تفسیرینا دو مقدمہ چوئی لہا چھ محط الباس دی این یکون مقصودا بی ثبوت چھ مقصود بی ثبوتی او آسیر فی محمول مربوطا دا مقصود بی ثبوت خو خالی محمول دا نا موضوع دا نا نزبت دا نا دو دو دی نا دری دری دی نا نور طول ہوا تا سیر محمول مربوطا پاتا تا لیکن دا مقصود بی الباس و ثبوت تا ولی دا پکا دا لیکن تذیف خو مقصد هم دادا کنے چی قیت کی ثبوت مقصدی محمول موضوع تا ثابتی یا ایتنا سلکی نو محط الباس امقصود بالباس آخو دا محمول سے پا تصدیق کی تصدیق نور چی مقصد دا پا دا مقصدی دا کنے چی قیت دا مضبوطی چی دا قیت بالکل ٹھیک تا دا مقصود بالباس چی دا چی محمول ثبوتی اصل دا بالکل صحیح دا تصدیق خدا مانا دا او تکذیب دا مانا چی دا محمول چی ثابتی اصل دا غلط تا تو چونکہ تصدیق کے دا پکا دا تو متعلق تصدیق تے محط الباسی مقصود بالباس و ثبوت تی دامو ویلا تو محمول مربوطہ متعین سا جکا مقصود بالباس و ثبوت سوا دے محمول نبل چک نہیں نو نو طول ہوا تا محمول مربوطہ متعین سا دا درے مذہب ہو دا دے کمال الدین مذہب ہو تو چونکہ دا عام علماء نا خلاف تا دے وجہ منطقیان دے تا ترجیح نورکے چی دا مسلک تے محققین نا اما سلکت جماهیر منا تکونا دا خلاف خبر دا دیو جدو دا خبر متروح اگر زولی دا دی کمال الدین والا چل رم مذب داو چه متعلق و تزیق حقیقت تکزیه دا زده و بیوان انشاءاللہ نور کتابونه وایي کنه ما خو لا وایي کنه.